twee weken later. Waar is Sjaan? In de keuken. Zij heeft visite. Kwam er nog maar eens iemand? Belde er nog maar eens iemand op? Een dode boel is het hier. Hoe laat is het? Kunnen we nog niet naar bed? Binnenkort zijn we 25 jaar getrouwd. Dat slaat nou ook nergens op. Dan. Wat slaat dat nou op? Nou, ik bedoel, dan komt er weer eens wat leven in de brouwerij. Oh ja, als je nou maar niet denkt dat ik een beetje ga zitten opzitten en pootjes geven. Je hebt toch niet iets in je hoofd van een receptie of die waanzin, hè? Nee, zomaar een beetje gezellig, een huiselijk feestje. Ach, jammer dat Tom en Miep er niet bij kunnen zijn met dat kleine poelekie. Zeg, Mary heeft een aardige zoon, weet je dat? Het is hier alles Mary wat de klok slaat. Ik ga naar bed. Gelukkig, er is iemand aan de deur. Laat hem binnen, al is het Tito. Laat hem binnen. Wie kan dat wezen? Gauw even opruimen. Gaat u binnen, meneer? Hier is meneer Dijkmans, mevrouw. Oh, komt u binnen, meneer Dijkmans? Ja, meneer Dijkmans, komt u binnen. Wat een prachtig idee voor u om eens even aan te wippen. Gaat u zitten. Gaat u een glaasje port? Ja, ik sla niks af als vliegen, dank u. Ik dacht zo, ik wil toch eens even naar die vissen van me gaan kijken. Oh ja, u wou zien of ze nog allemaal leven. Ja. Nou, ze leven nog, hoor. Ze leven nog, allemaal, hoor. Ja, ik zie het wel. Oh. Ik was zo aan ze gehecht, meneer Doorsnee. Ik had aanspraak aan ze, die ene maanvis. U zal zien, hij kent me nog. Dirk. Dirkie. Hij kent mijn stem, weet u. Ah, daar komt hij. Dirkie. Oh, kijk eens, ze zwemt juist van u weg. Hey, Dirk. Hij is een beetje schuw geworden, hè. Ik heb eens een karper gehad, hè. Die is 15 jaar geworden. Maar ja, mijn kinderen willen dat aquarium niet in huis hebben. Kinderen, mevrouw, het is niks als ondank. Wat zegt u, hè? Ach, nou, dat zou ik nog aan onze kinderen niet willen beweren. Nou, wacht maar eens, mevrouw, tot u afhankelijk bent van ze. Ondank heb je van ze niks anders en wat een ellende. Over een jaar of 10 wacht u maar eens af, dan mag u ook niks meer van uw kinderen. Als je trap op je hart, mevrouw, dat is het. Als ze klein zijn, ja, dan is het nog aardig. Hè? Als ze je nodig hebben, dan is het aardig. Maar later, ze gaan er de deur uit en ze kijken niet meer naar je om. Ze krijgen verbeelding, ze generen dreigen voor je. Let u maar eens op, wacht u maar eens af, u zal het zien. Nou, meneer Dijkmans, u ziet het nu wel erg somber, hoor. Somber, jazeker, maar het is niks anders dan dat ik zeg, hoor. Uw kinderen ook, u zal er nog heel wat talenten mee beleven als u oud bent, hoor. Nee, vis is direct anders, hè. Vissen blijven altijd eenderen, hè. U moet nog eens wat kopen, sjalmpjes kopen door de snee. U hebt er maar 2, hè, zie ik. En die beestjes, die zijn alleen gelukkig in school, hè. In school? Ja, ze leven in school, hè, de kopersalmpjes. En ze zijn een hele zwik bij elkaar, hè. Met z'n tweeën ben je zo alleenig, hè. Ja, mevrouw Doorsnee, van alleenig gesproken, ik weet ervan te praten, hoor. Kinderen, nou, ze groeien totaal uit je gezichtsgrond weg, zeg ik altijd. Ja, onze kinderen zijn juist altijd erg hartelijk en ja, zo. Ja. En ze zijn toch eigenlijk al volwassen? Ja, en ze zijn altijd bij ons. En ze hebben ons zo echt nodig. Ja. Ik zeg alleen maar, wacht maar eens af. Dat verandert nog wel een gauw ook, dat beloof ik u, Doorsnee. Ja, wat een ellende, mensen. Wordt al aardig fris in de natuur, vindt u niet? Fris? Noem u dat fris? Zeg maar gerust geur, hoor. Nee, meneer, kinderen, dat is... En wilt u eens een kiekje zien van ons kleinkind? We hebben zo'n schattig kleinkind in Canada. En Lisbeth, dat is onze dochter, die is naar ze toe. Ja, die is stewardess, weet u. En nu maakt ze voor het eerst een reis naar Canada. En ze zoekt natuurlijk de broer op en de baby. Kijk eens, hier is die. Flipje heet die. Is het geen schatje? Wat een ellende, mevrouw. Kleinkinderen, mevrouw, kleinkinderen. Dat groeit nog veel verder weg uit je gezichtsfront. Die groeien zo gezicht uit je einder, niet? En een ondank dat je ervan hebt doorsnee. Nou, daar kan ik u staaltjes van vertellen, hoor. Mijn kleinkinderen, mevrouw, ik zal niet zeggen dat het taag of schorem is, maar het begint er toch heel erg op te lijken, hoor. Niks gedaan, hoor, kleinkinderen, nee. U moet Voor die blauwe baasjes daar moet u holletjes maken door de sneeuw waar ze in kunnen kruipen. Dat vinden ze fijn, hè? Blauwe baasjes willen altijd graag iets hebben waar ze in kunnen kruipen, hè? Nee, kleinkinderen, mevrouw Doorsnijders. Wilt u nog een glaasje port, meneer Dijksman? Wat? Nee, Doorsmans. Nee, dank u wel, hoor. Ik stap maar eens op, die smijt. Hoe, dat zal ik u even uitlachten, meneer Dijksman. Nee, blijf u maar rustig zitten, Doorsnee. Ik ga altijd alleen door het leven, dus ook vandaag nog wel maak ik het even alleen, of niet? Dag, Derkie. Dag, maar lekker. Ah, die visjes zijn trouw, hè. Die visjes zijn trouw, hoor. Kijk hem naar lekker wijven, maar ze staat. Dag, Derk. Nee, Doorsnee, hou kinderen in de gaten, hoor. Het is een ellende, mensen. Het beste, hoor. Meneer Dijksman, het beste. Dank u wel, hoor, meneer Doorsnee. Dag, mevrouwtje. U moet er nog maar eens even over nadenken wat ik gezegd heb. Later zal u zeggen, Dijkmans had toch gelijk. Kinderen, wat een ellende. Tot ziens, meneer Dijksman. Ja. En het beste met kinderen. Ja, ja. Nou spreken we er niet van, hoor, kleinkinderen. Mijn neef heeft ook kleinkinderen. Maar ook jongens met de Ja, zeg dat wel. Nou, jij wou toch zo graag dat er eens iemand kwam? Dat er wel op. Dag, Derkie, dag, Derkie. Toch een beetje zielig, die man. Hij heeft waarschijnlijk nare kinderen. Denk je dat die gelijk heeft? Dat onze kinderen later ook? Oh, waarschijnlijk toch uit nonsens. Nee, Mien. Nee. Ja, ik denk toch wel eens. Nou zijn we al erg veel alleen. We moeten er toch op bedacht zijn dat we die kinderen helemaal kwijtraken. Ja, en daar zitten we dan. Als twee oude parkieten. Nou, misschien hebben we ons toch al te veel op die kinderen ingesteld. Wat had jij dan gewild? Ze te vondeling leggen? Weet je nog, Mien, dat ze mazelen kregen? En jij was totaal overstuur. Omdat de temperaturen zo stegen. Ja, en je belde de dokter elk uur. Nou, en de dokter zei, het was niks bijzonders. Het was dokter Meijer. Nee, het was dokter Van Vliet. Nou, en hij kwam niet. En ik was des donders. Het was dokter Meijer. Nee, die was het niet. Goed, maar wat heb je toch vreselijk veel zorgen voordat je kinderen goed zijn geborgen. En als ze groot zijn, dan is het adieu. En wij spelen bridge. Adieu. Daar zitten we nou. Daar zitten we nou. De kinderen kunnen ons missen. Daar zitten we nou. Meneer en mevrouw. Alleen met die dode vissen. Wij oudjes, wij doen niet meer mee. Passé, passé, passé. Weet je nog, Mina, toen Lisbeth verjaarde, toen ze 6 jaar werd? Ze kreeg ze een hond. Ja zeg, dat beest dat zo vreselijk verhaarde. En die ze s'nachts aan haar hoofdkussen bond. Was een soort herder. Wel nee, het was een setter. Lisbeth was toen nog zo schattig en klein. En ik ging elke dag wandelen met haar. En die setter maar mee aan de lijn. Was toch een herder. Nou goed, is in orde. En nou is Lisbeth zelfstandig geworden. Ja, en als ze groot zijn, dan is het adieu. En wij spelen bridge adieu. Daar zitten we nou. Daar zitten we nou. We voelen ons zo overbodig. Daar zitten we weer. Mevrouw en meneer. Ze hebben ons niet meer nodig. Het leven is voor ons idee. Passé, passé, passé. huiskamer gaan we nu naar de keuken. Daar heerst een heel andere stemming. Sjaan heeft sinds lange tijd haar aanstaande schoonzuster weer eens op bezoek. U weet wel, Ali. Oh, meid, ik ben toch zo blij dat je weer eens ziet. Oh, we hebben van de zomer zo'n echte vakantie gehad. Nou, ik was er wel aan toe, hoor. Zeg, ik heb je toch van mijn zuster verteld. Die woont op het Overmaas. Ja, die zo'n last heeft van haar benen. Ja. Nou, die legt nou op de koolsingel. Oh. Nou, dat gaf natuurlijk de nodige rompslomp, dat begrijp je. Ja, zeker. En hoe was het nou verder met je vakantie? Ben je nog naar het buitenland geweest? Naar het buitenland? Hallo. Nee hoor, dat is niks voor mij. Nou, Willem en ik zijn anders in Engeland geweest. Oh ja? Ja, we hebben in Londen de Lord de Meijer gezien. Hè? En Willem is nog naar Schotland Yard ook geweest. Oh, verstaat het even goed? Nee, meid, wij hebben huisje gehuurd in Oostvoorne. Nelis had graag een tochtje gemaakt met de helikopter. Naar Antwerpen, begrijp je? Maar dat was nou mijn veelste eng. Nou hoor, blijf maar op de grond. Ja, en dan, je spreekt de taal niet zo, hè? Oh, meid, een huisje is veel echter dan een pensioen. En alles was er. Behalve dan de kopjes en de bakjes en de lakens en de dekens en de slopers. Ja, die moesten we zelf meenemen. Oh, nou, dat is niet veel dan. Nee. En een lol dat we maar hadden. Oh, meid, en dan s'avonds dan hadden we altijd visite, hè? En als ze dan weg waren, dan dronken Nelis en ik alle staretjes op. Oh, zo echt, joh. Zeg, ik heb het fotoalbum meegenomen. Kees, kijk hoe we erbij liepen. Kijk, kijk mijn tas Nelis. Die liep er altijd half naken bij. En dat ben ik, al het pootje bij. Oh, ja. Oh, wat je hem ziet. Ja, moet je mij zien? En moet je zij zien? Oh, oh. Nou, ik heb ook nog een paar kiekies uit Londen. Kijk, hier, oh. Hier haal je Willem bovenop de bus. Oh. Alleen zijn rug zie je. Is wel een beetje scheef, maar nou ja, wie daarop let. En hier haal je Willem bij het Buckingham Palace, hè? Ja. Kijk, zijn voeten er is goed op staan. Ja. Nou, dat is dan ook wel alles ook, hè? Nou zeg, wat je mij nu eens zien met die hoed. Oh, zeg, vertel nou, Sjaan, hoe was het daar nou van eten en drinken? Ik vind dat je in het buitenland nooit eens een kruimige aardappel krijgt. Oh, nee, alleen van die gladakkers, weet je wel. En, alles altijd uit het water. Schapenvlees uit het water, muttenshop, heet dat. En dan kool uit het water, hè? En dit is nou zo gek, bij het ontbijt krijg je dan in ene weer gebakken vis, hè? Oh, gebakken vis op je nuchtere maag? Ja, oh. Nou, zeker, hè? En dan zijn we daar ook nog in het wassenbeeldenspul geweest, hè? Er is daar een mevrouw, hè, Madame Tussaud. Mm-hmm. Die heeft alle beroemde personen in het was zitten, hè? Hitler in het was, John Christie in het was en de Queen ook in het was, hè? Ze zijn gek met de Queen. Oh, de Queen. Ja, de Queen. Queen Elizabeth, hè, zou ik maar zeggen, ja. En zeg, in Engeland lopen de mannen allemaal achter de kinderwagens te douwen. Hij daarvan terug. Ik zeg tegen Willem, ik zeg, jij later ook behind the child, weet je niet, hè? Ja. Maar hij zegt, ja, I shall be crazy. Wat wel fijn wezen, hè, om zo prima Engels te kennen praten. Hè? Oh, ja, het is wel makkelijk, hè. Ja. Zeg, hoe gaat het hier anders? Hier in huis bedoel ik. Nog altijd zo keet? Ach, nou, maar momenteel is het te dood in de pot, hoor. Oh, meid, maar kom dan eens een keer gezellig een dagje met Willem naar Rotterdam. Meid, daar bouwen ze op het ogenblik. Er is een hele nieuwe winkelstaat bijgekomen. De lijnbaan. Zo. Ja, daar gaan ze nou allemaal naar kijken. Nou, kijken wel, maar kopen hul maar, hoor. Zeg, dan ga je s'avonds eens dansen, hè? Gezellig een avondje in de Palace. Oh ja, dat vind ik fijn. Willem danst goed, hoor. Nou, en dan, dan overdag, dan kan je misschien eens gezellig naar dat beeld van Zattekien gaan kijken, hè? Ik voor mijn, ik zie er geen god in, hoor. En als ik dan misschien nog tijd over heb, dan ga je eens naar het Naki Jan het Blaki kijken. Hallo, hé. Nou, dit is een heel programma hoor, weet je hoor. Ja. Goedenavond samen. Oh, die wil. Hi, er is mijn Cornus. Dag Willem. Dag Al. Dag jongen. Wat kijk jij, Bars? Je doet net of je ons komt arresteren, Willem. Wat is dat? Er is een moord gepleegd. Een moord? Oh, hier? Nee, in Appingedam. Oh, in Appingedam. Nou, daar hoef jij toch niet zo somber van te kijken. Nee, juist wel. Ik had hem liever hier gehad. Oh, nou, lekker dier die jij zegt. Nou. Oh. Nou zeg, Sjaan, ik geloof dat ik nou maar eens ervandoor ga, hoor. Want ik begrijp wel dat je nou wel eens alleen nog wil wezen met hem. Hallo, hé. Oh, maar blijf gerustig een beetje. Willem en ik zijn toch op elkaar uitgekeken. Oh, oh nee, hoor. Ik begrijp het best, hoor. Ik ben ook jong geweest. Nou, dat is schoonbroer, dat is schoonzus, dat ben je dan. En jullie komen een dagje, hè? Nou, dag, ja, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, dag. Zeg, Willem, vertel het nou eens aan Sjaan. Je bent zo somber, hè? Wat is er nou? Mijn collega Rinus heeft promotie gemaakt. Nou, en? Vanwege die moord op het Lissepad, je weet wel. Nee, wat was het dan? Hé, kom nou. Heb ik je hele avond over zitten vertellen. De moord op het Lissepad. Ik weet niks van het Lissepad. Van die persoon die ze dachten dat hij ze eigen verdronken had. Maar hij had ze eigen niet verdronken, hij was vermoord. Oh, die? Ja, dat weet ik nog. Juist. Maar je kopje koffie? Ja, graag. Geef mij maar eens een lekker kopje koffie. Maar, San, ik wist het, hè. Wat wist jij? Dat het moord was, heb ik ontdekt. Ik heb voetsporen gevonden. Waar? Op het Lissepad. Die niet van die persoon waren. En ik heb toen gezegd, daar zit meer achter. Weet jij nog, Sam, kan jij je nog herinneren dat ik dat zei? Daar zit meer achter. Op het Lissepad. Oh, ja, ja, ja. Nou, ja. En er zat meer achter. Op het Lissepad. Ja, allicht op het Lissepad. Nou, maar toen hadden ze die zaak bij mij moeten laten. Hadden ze mij moeten laten opknappen. Maar ja, ze hebben natuurlijk weer aan die Rinus gegeven. Nou ja, die hebben toch ook opgeknapt? Ja, kunst. Maar hoe lang heeft dat niet geduurd? Nee, moorden moeten ze aan mij geven. Ik ben toch expert? Ik weet alles af van vingerafdrukken. Ik ben toch niet voor niks op Schotland Yard geweest? Ja, aan de buitenkant, hé. Nou ja, goed. In ieder geval, ik weet er alles vanaf. En die Rinus, het is een vent van niks. Er is echt een knul die werkt met zijn ellebogen. Nou ja, misschien komt er nog wel eens gauw een moord. Laten we het hopen. Nou, wat heb ik dan, man? Geven ze het weer aan een ander, zul je zien. Nee, weet je wat ik wou? Dat ik nou eens echt een betekenis kon krijgen als detectieve op Schotland Yard of zo. Ja, net als in een hoorspel. En in zo'n schriller, hè. En dan, ja, achter de moordenaar aansluipen en me roepen, hands up or I shoot. Ja. Nee, ik zal wel eeuwig in de kleine kraakjes blijven zitten. Hé, Gut, dan moet je niet zo chagrijnig zijn, Willem. Ik kan me zo irriteren als je zo chagrijnig bent. Hé? Gut, kom, cup up, keep smiling. Ja. Jij hebt altijd makkelijk praten. Maar als ik geen promotie maak, dan kunnen we nooit trouwen. Nou, moet je eens goed luisteren, Willem. Het zit hem niet in die promotie. Het zit hem alleen in dat huis. Ja. Als we een woning hebben, dan kunnen we wel trouwen. Mm-hmm. Ik heb je toch verteld van mevrouw Evelijn? Ja. Wij kunnen een verdieping bij de familie hier krijgen, hè? Ja. Dan blijf ik werken. Dan verdien ik er toch zeker wat bij. Mm-hmm. En er komt heus nog wel eens een moord, al is het vandaag de dag dan wat slap. Oh, Sjaan. Willem. Ik heb vandaag voor die winkel van Sander staan kijken. En daar hebben ze blank eigen slaapkamer en meublementen. Sjaan? Ja? Maar die neem je toch niet? Oh nee, waarom niet? Nee, ik moet niet in dat moderne slapen. Man te killig. Killig? Ja, het is wel killig, ja. Maar je kunt toch niet in het rood plus kruipen? Ja, waarom niet? Nee, de huiskamer, die moet lekker antiek wezen. Lekker warm, weet je wel, met crepeaus. En, Willem? Ja? Ik wil zo graag van het gotische, weet je wel. Gotisch? Ja, met zo'n dressoir, met van die koperen sloten. Ik wil zo graag gotiek in mijn huis. Zo'n tafel met van die poten. Ik vind dat staat zo chic in je huis. Zo'n kist met koperen schoten. En stoelen met allemaal gobelin. Die horen erin, die horen erin. Oh, oh, oh, hadden we maar een woningkie. Een woningkie. Dat is onze enige gedachte. Hadden we maar een klein gezellig woningkie. Moeten we nou nog 7 jaren wachten? Moeten we nou nog 7 jaren op een lijstje staan? Oh, Jean. Oh, Willem. Oh, Jean. Oh, Willem. Oh, Jean. Ik wil zo'n papegaai voor het raam. Je weet wel, zo'n glas in looien. En op de vensterblank is die klaar. Ja. Een witte of anders een rode. En een worteldoek met een schilderij. Dat hoort er zo bij, dat hoort er zo bij. Oh, oh, oh, oh. Hadden we maar een woningkie, een woningkie. Dat is onze enige gedachte. Hadden we maar een klein gezellig woningkie. Moeten we nou nog 7 jaren wachten? Moeten we nou nog 7 jaren op een lijstje staan? Oh, Sjaan. Oh, Willem. Oh, Sjaan. Oh, Willem. Oh, Sjaan. Ik wil dat stalen keukengerei. Dan moet je je geld niet aan geven. Koop liever zo'n koperen ketel erbij. Zo'n koperen? Nooit van mijn leven. Voor nou? Waarom niet? Omdat je die nergens meer ziet. Maar ik wil hem wel. Ja, maar ik wil hem niet. Nou, dan moet je staan, dan moet je niet altijd zo bazig wezen. Wie is er nou bazig, jij of ik? Jij bent bazig, altijd. Ik had er geen bazig. Nou, goed, krijg jij je ketel. In orde, krijg jij je keukengerei. Wacht even, zeg, dan neem jij de pannendeksels, hè, en ik neem de nou pan. Voorzichtig nou, sla het emolie er nou niet af. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hadden we maar een woningie, een woningie. Dat is onze enige gedachte. Hadden we maar een klein gezellig woningkie. Moeten we nou nog 7 jaren wachten? Moeten we nou nog 7 jaren op de lijst staan? Oh, Sjaan. Oh, Willem. Oh, Sjaan. Oh, Willem. Oh, Sjaan. Van de keuken weer terug naar de huiskamer. En daar is de stemming er niet beter op geworden. Hey, zo'n avond duurt toch nog lang, hè, als de kinderen er niet zijn. Waar zou Liesbeth nou zitten? Ik ben zo benieuwd om te horen hoe het met Miep en Tom en Flipje gaat. Ze is wel onderweg. Niet om door te komen zo'n avond. Mien, die vissen zijn erg mooi, maar ze zijn wel stom, hè? Met die open bekken allemaal. En misschien hadden we nou toch maar beter vogeltjes kunnen hebben, hè? Een volarium, of hoe heet zo'n ding? Als we eens een klein avifaunaatje voor onszelf begonnen zijn. Nee, dat doe je niet, hoor. Ja, je bent ertoe in staat om ineens allerlei dierenkolonies in huis te halen. Het is ook zo stil. Er gebeurt er nooit eens hier iets in dat huis. Ik ga maar naar mijn bed. Hallo met Doorsnee. Politie, wat hebben we nou gedaan? Oh, ik weet het niet, inspecteur, ik weet het niet. Zeg, Mien, is Willem hier in huis? Ik geloof het wel. Willem! Dag allemaal, daar ben ik. Dag. Ik heb nog een avond gehad, zeg, in die studio. We hebben mevrouw Straalman opgenomen. Ah, is ze ziek? Wel, nee, moeder, we hebben het opgenomen op de band. Oh. Goedenavond, mevrouw, meneer Doorsnee. Mag ik misschien even zo vrij wezen? Ja, zeker, ga je gang. Dank u hoor. Ja, hallo, inspecteur. U spreekt met Willem. Moeder, ja, heb je meteen een boterham voor me? Ja, vraag maar even een zanger op. Er staat geloof ik nog leverkaas. Ik weet tenminste... Dag, mevrouw Doorsnee. Neem me niet kwalijk dat ik zomaar even binnenloop, meneer Doorsnee. Maar ik heb een paar koper salampies voor u meegebracht. Mijn schoonzuster had er veel te veel. Ik dacht, kom, ik ga ze even brengen. Wat zegt u, inspecteur? Dank u wel, meneer Dijkman. Dank u wel. Wilt u me dat zelf maar even indoen? Nee, inspecteur. Kijk, Doorsnee. Dan moet je eens goed luisteren, die kopersalampjes. Hier is de boterham met leverkaas voor de jongeheer. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Kerstmis van Canada. Liesbeth, hoe kom jij nog weer ineens? Zeg, liefde schatje, hoe kom je nou? Je zou toch morgen komen? Kijk nou eens even naar mijn koper, Salampies. Ik kan u niet verstaan, meneer Petter. Oh, moeder, je kleinkind is een schatje. Hier is de laatste foto. Mijn koper, Salampies, zit u naar mijn koper. Het zijn net kinderen die mee zien. Ik kan u niet verstaan, meneer Petter. Over 5 minuten in de telefoontje. Ja, stop! Stop en allemaal de deur uit. Ik word hier gek. Je wou toch zo graag dat er iets gebeurde, hè? Was het een moord, Willem? Weer geen moord. Weer geen moord. Als jullie niet stil zijn, gebeurt er nu een. Doorsnee. Wat? Hoe min het is voor jou? Voor mij? Ja, en dit is nou de druppel. Nou is mijn emmer vol. Mary! De wens van vader Doorsnee is vervuld. Het Hollandse huis is nog steeds geen rusthuis. Vergeet daarom niet te luisteren naar de verdere avonturen van de familie Doorsnee.